Nou, ik zit hier bij twee meiden. Wat zijn jullie namen? Debbie en Theresa. Debbie en Theresa. Nou, we hebben net even een gesprekje gehad. En we, ja, het was best wel bijzonder. Dus ik vroeg me af of jullie weer even willen vertellen wat jullie over je denken. Nou, wij dachten dat je gedachte eigenlijk van jezelf is. Dus als je dan gewoon, als je in je hoofd komt van ik ben lelijk, dacht ik gewoon dat ik dat zelf dacht en dat het niet eigenlijk de Satan was. Oké. Okay. Ja. En ja, jij dacht ook? Ja, precies hetzelfde. Ook al dacht ik iets godsledigs wat ik ook dacht. Dat het zeg maar gewoon van mezelf was, dat ik dat zelf gewoon je eigen mening hebben, maar... Ja. Maar er is een preek geweest van Herman die gaat over strijd in je denken. Dus dat er negatieve gedachten zijn, niet van God, en positieve wel. Maar hoe kan het dat je toch denkt van ja, ze zijn van mezelf? Nou, dat dacht ik voor die preek. Ja, dat dacht okay. Ik ook voor die preek. Oké. Dus weet je, als je dat denkt, hè, dat het van jezelf is, wat doe je er dan mee met die gedachten? Wat gewoon in mijn houding, ik doe er niets mee. Nee, eerst niet, nee. Maar nu we met je hebben gevraagd om voor bidden en het tegenovergestelde zeggen. Ja. Al van, ik ben mooi. Ja. Ja. En denk je dat je, hoe kan je dat toepassen? Als je later bijvoorbeeld op school bent en er gebeurt weer iets of wat dan ook. Of, hoe ga je dat toepassen? Hoe ga je dan opeens in bidden of zo? Of hoe ga je... Je bent in de klas? Ja, bijvoorbeeld als iets gebeurt. Als iets vervelends gebeurt en je krijgt weer negatieve gedachten. Negatieve gedachten? Vervelende gedachten, ja. Ja, ik denk gewoon in je hoofd zeggen van ga weg. Ja. Gewoon zachtjes, ja. Zachtjes bidden. Ja. Ja. Heb je iets toevoegen? Ja. Nou, Rick, heb je iets toevoegen? Vertel. Iemand vertelde mij dat, ik weet niet wie het was, Henk of Herman, iemand van twee. Die zei dat duivel, die leest je gedachten niet, dus je moet het echt uitspreken. Ja. Of fluisteer het maar een beetje, dat gewoon maar een klein beetje uit je mond, komt, dan gaat hij al weg. Maar als je het denkt, dan gebeurt het niet. Kan die je gedachten niet lezen? Nee. Gedachten. Ik dacht dat ook. Dat is toch heel eng. Ja, dus je mag gewoon zeggen, hardop. En dan weet je, het geeft ook best wel kracht als je dat doet. Dat geeft best wel van, in Jezus naam, ik bid tegen. Weet je, als je jezelf ook dat hoort zeggen, ja. Dat geeft meestal ook wel weer een kracht. Want dan voel je dat je het echt in een beetje, dat je de baas bent, snap je? Dus ja, dus ik ben blij, ik vind het gaaf dat jullie dit nu gezien hebben. En ik hoop dat voor veel jongeren dat het echt zo meenemen. Nou, heel erg bedankt, ja, Debbie. En Theresa, Erik. Doei doei. Doei.